ven, den bedste af alle man kan få. En som gør nøjagtig som jeg vil, og går hvor jeg vil gå. Jeg har fået en ven, så ærlig, så trofast og så kærlig, og som passer på, at ingen fremmed gør mig noget ondt. I en verden med systemer fyldt med kamp og strid, og en hverdag med problemer, stress og jag og slid, har jeg ofte måtte græde, men nu føler jeg kun glæde. Jeg er lykkelig, og det er kun fordi du er min. Jeg har fået en ven for livet, skønt dit er alt for kort. Jeg kan ikke have dig altid for, en dag så skal du bort. Men det ved man jo, så derfor skal du nu være rammen i mit liv. Vi skal være sammen, følges ad i tykt og tyndt. Jeg har før haft mange venner, som har skuffet mig. Du, det er bare dig, jeg kender, og jeg den lille hund Sofie er min.